Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu CNews FM. Dnes je 5. února 2020 a za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a se mnou tady je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A teďka tento týden a minulý týden bylo zrušeno spousta akcí kvůli koronaviru, spousta důležitých akcí, ale my si asi tenhle podcast nenecháme ujít, protože my nejsme asi tak důležití, abychom to nějak rušili. A proto se hned vrhneme do dvou témat, který jsme si pro tento týden vybrali, a to jedno téma se týká operátorů a to druhý se týká Windows 10. No a hádejte, kdo přišel s kterým tématem. No hádejte, kdo přišel s tématem koronavirus. Já si myslím, že Lukáš je infikovaný, jakože kdybys na mě měl prskat z nějaké osobní vzdálenosti třeba 1 metru, tak to bych asi ten podcast natáčet nešel, ale vzhledem k tomu, že spolu mluvíme přes Skype, tak jsem s tím docela OK. Jo, hele, na severní Moravu si to ještě nedostalo, takže jsem v klidu. OK, vy jste takový ty odolnější lidi tam, že jo? Jo, navíc, no. Takže čím chceš začít, Petře? No, čím chceš začít ty? Já bych tě třeba nechal vykecat o těch operátorech. Tak jo, ano. Ať to máš za sebou. Dobře, takže co se týká operátorů. Český telekomunikační úřad tento týden řekl, že už má dokončeny podmínky pro chystanou aukci kmitočtu v pásmech 700 MHz a 3500 MHz. A tu je ta slavná aukce, která tady měla přinést čtvrtýho operátora. Ale bylo kolem toho spousta mrzení a odkladů a hádek a stalo to vlastně křeslo šéfa Českého telekomunikačního úřadu. A celá ta situace je celkově komplikovaná a nakonec jsme se teda včera dozvěděli, že ta aukce úplně změní podobu. To, že tady má přijít nějaký velký silný čtvrtý operátor, kterýho jsme tady chtěli všichni, tak tohle se asi s velkou pravděpodobností nestane, protože ty původní podmínky, které byly odsouhlasené už loni a připomínkované hlavně, tak ty zvýhodňovaly toho potenciálního nováčka, protože mu tam vyhradili pásmo v tom, nebo vyhradili jeden blok v tom klíčovém pásmu 700 MHz, který jako jediný z těch dvou je určený pro to, aby ty si mohl vytvořit jako celoplošnou síť po celé republice. No a teď ta podmínka, nebo ta výhoda pro toho nováčka tam není. Teď prostě o ty frekvence se může usilovat, nebo může ucházet kdokoliv. A kdyby tady nějaký nováček přišel, tak prostě svede tu miliardovou válku s těmi giganty, kteří už tady jsou, tedy s O2, Vodafonem a T-Mobilem. Takže jako hodně štěstí a tohle jim jako nedokážu si představit fakt, kdo tady do toho půjde, protože dát třeba několik miliard jenom za ty kmitočty a potom prostě zase napumpovat ještě další miliardy do výstavby těch sítí s tím, že třeba ta návratnost jako bude někdy v horizontu 10-15 let, jako nedokážu si moc teďka představit fakt, jak to tady bude. Ale na druhou stranu Český telekomunikační úřad mohl mít nějaký indicie, že třeba tady ti zájemci nejsou, že tady prostě žádný investor ze zahraničí nebo třeba ani z Česka fakt nemá zájem stavit velký sítě nebo celoplošní sítě. Takže možná proto to upravili, jako těžko říct, prostě tohle asi budeme moci zhodnotit až zpětně. Každopádně to, že tady nepřijde jeden velký silný operátor, neznamená, že tady žádný nový operátor nebude, protože je tam zase další podmínka, která se týká toho druhého pásma. A to, že operátoři z té klasické trojky, kteří se téhle aukce zúčastní, tak budou zavázáni povinným takzvaným národním roamingem. Takže oni budou muset dalším uchazečům o tohle pásmo nebo o pásmo 3,7 GHz, který už je vydražený, tak budou jim muset poskytnout přístup ke svým sítím, takže vlastně ten nový operátor, nějaký malý operátor, tak zatímco on bude stavit si nějakou svou jako minisíť, tak bude moci prostě využívat to 2G až 4G od jako té stávající trojky. Což jako je takový jako zvláštní případ. Je to v podstatě operátor v tomhle režimu, tak bude takový jako lepší virtuál. Jo? On nebude mít v podstatě moc větší práva než virtuální operátor, ale bude mít tu síť garantovanou na určitou dobu, protože ten národní roaming bude povinný dle z těch stávajících podmínek 7,5 roku. Takže pokud prostě ti operátoři se dohodnou, tak prostě ten nový malej tak bude moci stavět vlastní síť, která ale nebude celoplošná, protože na těch frekvencích se nedá stavět, jako nedá se pokryt celá republika. Ale bude mít prostě malý sítě, takový ostrůvky, v různých jako větších městech nebo větších obcích a pro ten zbytek republiky tak bude prostě využívat síť někoho jiného. Takových operátorů tedy může být několik, ale jako těžko si představit, že takový operátor bude dost silný na to, aby tady vyvíjel nějaký konkurenční tlak. Prostě pořád bude závislý na tom velkým operátorovi nebo na těch na jednom z té velké trojky a není to podle mě úplně ideální stav. No a jen tak napadá, jestli třeba to není situace srovnatelná na Slovensku s tím operátorem Štvorka, o kterém jsme se tady už párkrát bavili. Je to obdobná situace, ale ta Štvorka už je mnohem dál, hlavně už tu síť tam buduje snad asi 5 let a postupně prostě získává ty frekvence a má prostě jako přístup i k těm jakoby nižším kmitočtům, se kterýma už dneska třeba i může pokrývat velkou část Slovenska a prostě má i ten jakoby časový velký náskok, jo. Zatímco tady jako každý den prostě když se to opožďuje ten nástup toho čtvrtého operátora, tak jako je docela kritický, jo. A tam pokud začali budovat něco před 5 lety, tak je to prostě jako byla to jináčí situace než dnes, jo, zase. Navíc tam třeba v minulosti, když tam stavěla ta Štvorka, tak třeba ještě Outučko slovenský nebylo tak silný jako je dnes. Jo, prostě v tom Česku to bude mnohem složitější a těžko říct, jestli tady nějaký takovej silný nováček bude. Ale je tam jedna taková naděje, možná, protože v těch podmínkách se myslí i na to, že ty frekvence nebude muset vydražit pouze jako operátor, který bude stavit vlastní síť a bude poskytovat vlastní komerční služby, ale počítá se s rozšířením i pro zájemce, kteří by chtěli ty služby nabízet pouze na jako velkou obchodní bázi. Takže by se mohlo přihlásit prostě nějaký poskytovatel nebo nějaký operátor, který by vybudoval síť a všechnu tu infrastrukturu, ale tu kapacitu by přeprodával ostatním operátorům. Podobně jako dneska CETIN, že jo, ten prostě tady buduje nebo spravuje tu jako metalickou síť telefonní a internetovou a sám jako komerční služby neposkytuje, ale jako nabízí nebo prostě má smlouvy prostě s desítkami, nebo dneska už je možná asi 20 těch alternativních operátorů, kteří nabízí třeba to VDSL připojení. Tak v tohle by, v takový režim by podobně mohl fungovat i na úrovni těch mobilních sítí, že prostě by vznikla taková platforma pro nějaký jako virtuální operátory nebo alternativní operátory, který by využívali tu jeho síť. Ale problém je v tom, že jako v Česku podle mě není někdo, kdo by něco takového mohl dělat, jo? Kdo už má prostě ty zkušenosti, kdo má ty peníze na to něco budovat a kdo má tu infrastrukturu, protože tady že s těmi frekvencemi se počítá pro nějaký 5G sítě, kde jako budou velký přenosy dat, nebo prostě jsou tu jako sítě budoucnosti, takže tam prostě poteče hodně dat, takže ta infrastruktura bude muset být silná. A jediný, kdo tady v Česku takový je, tak je právě zase ten CETIN. A to je podle mě problematický už z toho důvodu, že prostě CETIN a O2, ať už to dneska není jedna firma, jako to bylo jako v minulosti, že jo, to se rozdělilo taky někde před těmi 5 lety cirka, tak patří to prostě jednomu majiteli, patří to prostě pod PPF od Petra Kellnera a jako bylo by divný, pokud by náhodou došlo k tomu, že třeba ty nebo tu klíčovou frekvenci prostě vydraží O2čko i CETIN. Nevím, třeba jako ještě neznáme přesný ty podmínky, ty budou zveřejněny až 16. března. Možná, že tam je nějaká pojistka proti tomu, aby prostě jeden majitel nemohl skrz více firem získat jako více těch frekvencí, ale pokud by se tohle stalo, tak to bude hodně příjemný, že tady zase ta konkurence i na tom jako v těch vysílačích nebo v těch sítích prostě poklesne. A pokud by třeba došlo náhodou k tomu, že třeba O2, CETIN a T-Mobile úplně vyšachují Vodafone, který by se nedostal k žádnému přídělu, tak v podstatě tady budeme mít fakticky jenom jednu síť, protože víme z minulosti, že T-Mobile a O2 svý sítě navzájem sdílejí, ať jde o 2G, 3G nebo LTE, že vlastně v celém Česku, že si to prostě to Česko rozdělili na dvě poloviny a jednu spravuje jeden operátor, druhý operátor a vlastně vlastní vysílače má jenom v Brně a v Praze. Takže pokud by tady fakticky byla jenom jedna síť, tak nevím, jestli to jsou dobrý vyhlídky do budoucna. Opět, jako to jsou věci, které můžeme zhodnotit právě až v tom budoucnu. Jako dneska dopředu můžeme jenom odhadovat, analyzovat a prostě vycházet třeba ze zkušeností ze zahraničí nebo jako se současnými zkušenostmi u nás, které jsou právě, jako říkají, že pokud je tady malá konkurence, tak je to špatně, ale mám z toho zatím špatný pocit, no. Tak jak jsem v minulosti tvrdil, že jako naděje na to, že tady vznikne nějaký čtvrtý operátor, že jsou docela malý, ale nějaký jsou, tak teď už podle mě nejsou ani malý, že teď fakt je to jako velký špatný. Jo. No a jako jak se to stalo vlastně? zajímá, jak se vlastně můžeme do takovéhohle bodu dostat. Je to pro mě docela vlastně nepochopitelný, když se na to dívám. Nevím, jako fakt jediný rozumný důvod, který mi napadá, tak je to, že tady opravdu nebyl žádný zájemce o to poskytování nebo o to vybudování čtvrtého operátora a tak vymysleli tady tuhle kličku, jo. Ale fakt jako nic jiného mi nenapadá. Ale na druhou stranu, i třeba ti malí nebo virtuální operátoři, tak i tihle můžou nějakou konkurenci tady způsobit. Vlastně teďka Český telekomunikační úřad tak zpracovává takzvanou analýzu relevantního trhu, což je takový jako průvodní průzkum toho, jak a proč a jakým způsobem vlastně regulovat trh. A právě on chce regulovat trh právě ten velkoobchodní pro ty virtuální operátory. Jo, protože oni dneska v podstatě jsou na tom docela mizerně. Máme jich tady hodně, ale ve skutečnosti oni nedokážou těm síťovým operátorům konkurovat. I když v těch minulých aukcích tak byly prostě podmínky, aby operátoři připravili ty smlouvy pro ty virtuály tak, aby jim mohli jako konkurovat, aby dokázali prostě udělat cenově a parametrově podobné nabídky, to prostě dneska tomu tak není, že jo? Protože který virtuál ti nabídne prostě levný, neomezený volání nebo neomezený data, že jo? To ještě dneska nikdo z nich nemá. Jo, zatímco ti síťoví operátoři už tohle mají. Takže i třeba skrz ty virtuální operátory, tak by tady ta konkurence nějaká mohla vzniknout a prostě v zahraničí jsou i jako dobří virtuální operátoři, kteří fakt jako jsou zajímavou alternativou, ale Česko je prostě specifický trh, no, pořád. Takže jak tě tak poslouchám, tak přemýšlím, jaký je řešení té situace, takže odstěhovat se někam do zahraničí? Jako odstěhovat se jenom kvůli tomu, aby jsi měl levnější mobilní služby, to je jako zvláštní, jo, ale no, tak jako pokud chceš, tak můžeš, no. Ne, tak víš co, když jdeš jako z pravěku někam do nějakého moderního světa, tak proč ne? Je to fajn život. Jo. No hlavně zase teďka na dlouhou dobu budou důvody pro vyvíjení nějakého tlaku pro ty síťový operátory, protože vždycky, když jim hrozila nějaká regulace nebo když hrozil vstup čtvrtého operátora, tak začali panikařit a začali ty podmínky měnit. Začali uvádět právě v minulosti to neomezené volání, loni neomezený data. A teďka na dlouhou dobu bude prostě prázdno. Nebudou tady žádné nové frekvence, žádný prostě nový nějaký aktivity ani ze strany Evropské komise. Český telekomunikační úřad taky má tak trochu svázané ruce teďka. Takže fakt tahle aukce byla tou šancí, jak tady prostě na ně zatlačit i jakoby neregulačně, ale tím trhem, že tady fakt přijde ten nový operátor, který bude chtít prostě je zabít nějakou cenou a tak, ale příští rok si řekneme prostě, jak tohle dopadne, jo, ale v tuhle chvíli odhadnout, co tady bude nebo nebude, fakt je těžký. Ale jak říkám, mám z toho spíš špatný pocit. OK, tak v tom případě jsme asi potenciál tohohle tématu vyčerpali. Jo. A nejspíš se teda přesuneme dál. Tak co máš těm desítkám teda? Teď budeš možná brečet zase ty teda pro změnu. Ne, já se těším, protože já vím, o čem budeš mluvit a vím, co tam budou za novinky a ty novinky se mi celkem líbí, takže jako zkust. Já bych mohl začít tím, že řeknu, že Windows 10 verze 19.09 už se dostala na nějakých 23% podílu. Bavíme se o počítačích s Windows 10 a to je docela slušný, vzhledem k tomu, že zatím tuhle verzi si instalujete vlastně víceméně jenom manuálně. Ale současně jako dvě věci. Pomalu se nám blíží konec podpory verze 18.09, takže se brzo zahájí nějaká ta automatizovaná distribuce novějšího vydání, jestli teda už nezačala, ale nevšiml jsem si, že by o tom Microsoft mluvil, takže to beru jako, že ne. Takže to je jedna věc, to jenom říkám jako na upozornění. No ale současně já tady mluvím o verzi 19.09, která se tak nějak jako dostává k lidem, pokud si to vyžádají, ale samozřejmě my tady máme další verzi, už přímo jako klepe na dveře. Je to verze 2004, určitě už jsme ji tady zmiňovali. Takže můžem trošku zrekapitulovat, že k dokončení tohoto produktu došlo někdy v prosinci, respektive teda přímo 10. prosince vyšlo vydání, který je zjevně finální, nebo je to to finální hlavní sestavení, je to sestavení 19.041. A Microsoft sice nikdy neřekl, ano, toto je to finální sestavení, to oni nedělají nikdy, ale potvrdilo se, že je to to poslední, protože pak už jenom Microsoft pro něj vydával nějaký ty servisní aktualizace, mění se revizní číslo, teď v době natáčení podcastu máme poslední build, je to 19.041.113, jo. Takže pokud už tohleto používáte, tak v podstatě to funguje jako jakákoliv jiná stabilní běžná verze Windows 10. To znamená, že každý záplatovací úterý Microsoft vydá nějaký balíček se záplatama, mezi záplatovacíma úterýma třeba taky vydá nějakou prostě aktualizaci, která je volitelná a řeší nějaký chyby, a dle mých zkušeností už tohleto sestavení nebo tato verze funguje docela dobře. Oni tam evidují nějakou jednu známou chybu nebo známý problém, jak oni tomu říkají, ale to není nic jako zásadního, co by většinu lidí mělo interesovat, takže i pokud můžeme věřit tomu, že Microsoft přiznává všechny problémy vlastně s touhletou verzí, tak asi do toho jako můžete jít. Ale na druhou stranu, když počkáte, tak se prostě nic nestane, protože je dobrý být opatrný, že? Zvlášť když se bojíme takhle o Windows. Kdybyste chtěli, nemusíte ani vlastně upgradeovat tou cestou přes Windows Update, ale Microsoft i vydal ISO, který si můžete stáhnout z jeho webu. No a teď se asi dostáváme k věcem, na který Lukáš vlastně narážel. Co se děje v ekosystému Windows? Dějou se tam v podstatě dvě věci. Nebo jedna se děje a o druhý se mluví. Tak já asi začnu tím, co se děje. V tuhle chvíli se děje to, že Microsoft dodává skrze Microsoft Store, skrze nový verze aplikací, nový loga programů, který jsou už udělaný v tom designovém stylu Fluent, o kterém si povídáme už tady vlastně nějaký 3 roky. Je to docela dlouhá doba, za tu dobu nemám pocit, že se Microsoft dostal buchví jak daleko. Jo. Já fakt jako do dneška nechápu, co přesně jako v Microsoftu dělají, jak ty procesy fungují, ale u nich to je jako, že za půl roku vyprodukujou 3 nějaký nový prvky v designu Fluent, což znamená, že jako Windows bude kompletně předělaný do designu Fluent asi tak za dalších jako 10 nebo 20 let. Oni vlastně poprvé o nich mluvili někdy v prosinci. A vlastně teďka nějak jako koncem února nebo od půlky února to začal jako dodávat vlastně ten finální produkt, a to nejdřív přes ty distribuční kanály Windows Insider. I když teď už se první ty ikonky teda objevují i jako v té finální verzi, takže nemusíte nic testovat a už byste některý z nich měli vidět, asi jako kalendář a poštu. Každopádně tyhle ty ikony, když jejich nástup je pomalej, tak spadají do toho designu Fluent, to znamená, že jsou, využívají vlastně hodně jako pastelové barvy, využívají prostorovost, čímž se zase odkláníme od toho ryze jako nebo maximálně spartánského vzhledu, který přines Windows 8, protože tam bylo fakt všechno úplně plochý. Tady se prostě vrací do toho nějaký ten třetí rozměr, ale zároveň to není nějak jako bych řekl přeplácaný, není to nějak přehnaně nablejskaný, je to takový sympatický, na mě to působí jako že to je velmi jako vlastně přiměřený, jo, v tom vyznění. Nevím, třeba Lukáš, jak se ty ikony líbí tobě? Mně se líbí hodně, je to právě ten návrat k té plastičnosti, tak hodně oceňuji, protože toho té plochosti tady bylo fakt hodně, a nejenom vlastně u Microsoftu, ale i třeba ty operační systémy od Google nebo od Apple, tak na tohle přišli nebo přešli taky, i když u toho Microsoftu to bylo asi dovedený úplně do extrému, že tam bylo všechno úplně plochý. A takže ten Fluent rozhodně je jako takovým přispěním nebo takovým oživením toho, aby se zase na ty Windows zpětně koukalo. Jo. Já jsem vlastně si vzpomněl na to, co jsem předtím chtěl říct, a nějak jsem to nedořekl. Já jsem vlastně šel do kolen, když Microsoft začal teď ukazovat, jako máme tady ty ikony, tak jako z nich vylezlo, že lidi chtěli konzistenci, jo, konzistentní prostředí, a že to jako ukazuje nějaký výzkum, který si udělali, tak jsem si jenom říkal, jako to jste jako fakt nevěděli předtím, jako že lidi chtějí konzistentní prostředí, jako nepochopím, jak po tolika letech až v tomhle bodě si jako vzpomenou na to, hele, my tady předěláme ikony, aby to nějak jako vypadalo konzistentně a stejně. A tak v tomhle zrovna myslím problém nebyl, protože když měli jako ty plochý dlaždice, tak jako tam bylo všechno plochý, že jo. Právě teď do toho vnáší nekonzistenci, protože teď je to mezi období, kdy něco tam je plochýho, něco tam je plastickýho, ale zase na druhou stranu třeba, když máš někde v tom nabídce start nebo na nějaký ploše ikonu plochou tu původní, ale potom tam máš prostě ty programy třetích stran, nějaký Firefox, tak jako tam tu nekonzistenci vidíš, jo, takže jako k tomu třeba Firefoxu, tak bude sedět víc nějaká ikona z toho jako Fluentu, ale to jsou jako takový detaily. asi nedůležitý podle mě. Ano, v té nabídce Start třeba ty plochý ikony nebo loga těch programů byly asi v pohodě, ale zároveň prostě Start nebo ty hlavní prvky ve Windows jsou vyvedeny v designu Fluent, takže tohle se do toho asi hodí víc. Jo. Mně teda musím říct, že se velmi líbily ty ikony, které Microsoft udělal pro Microsoft Office, pro aplikace jako Word, Excel, PowerPoint nebo OneNote, nebo i OneDrive například. To mi všechno přišlo jako moc hezký ikony, kterých jsme se dočkali někdy loni zhruba, myslím. Ty nové ikony jsou jako z velké části dost jako, já nevím člověče, tak jako barevný a přijde mi to hrozně, když se dívám vlastně na to, co všechno z nich vylezlo, tak mi to nakonec přijde jako poměrně velký zmatek, přestože ten styl jako se mi líbí, tak vlastně úplně nerozumím tomu, proč vlastně část těch ikon je taková hodně jako modrá, jo, protože nevím přesně proč, ale Microsoft hodně používá modrou. Takže když se díváš prostě na váš telefon, na ty fotky, na kalendář, na poštu, OneDrive, ok, tak OneDrive ten byl vždycky modrý, jo, a ještě nějaký další, tak to jsou jako modrý ikony, ale pak tady máš ikony, které jsou barevné. Třeba ozubený kolečko, který je šedivý a má nějaký modrý prostředek, nebo ta aplikace News, jo, ta je zase pro změnu červená celá. A přijde mi to možná malinko nekoherentní v tomhle směru. To ti nepřijde? Ani ne. Tak jako nemůžeš mít, kdyby zase měli všude stejnou barvu, tak by to bylo taky divný, protože bys to ani vizuálně neodlišil. Už tak prostě některý ty, já nevím, kalkulačka a kalendář vypadají třeba podobně, nebo... Jo. A kalkulačka je šedivá nicméně teda teďka, takže... Jo. Já musím říct, že paradoxně se mi líbil návrh, který ukazovali, jako když ukazovali vlastně, jak se dopracovali k té finální podobě těch ikon, tak musím říct, že jeden z těch starších návrhů třeba se mi líbil víc, protože ten ještě právě nebyl takhle barevný. A mně se celkově nelíbí asi vůbec ty šedivý ikony, totiž ta kalkulačka nebo ty budíky, to mi přijde docela jako takový nehezký až možná trochu, no, ale to je asi nějaký můj problém. Každopádně dejte nám vědět, jak se vám líbí nový ikony. Mimochodem tam ještě zajímavá ta ikona pro malování, protože ta paleta taky z nějakého důvodu je modrá. Ale to by měla být hnědá přece, ne? Protože jako palety bývají takový hnědý. Chápeš? Tak jako dřevěný. Dřevěný, no právě. A vzhledem k tomu, že prostě třeba to ozubený kolo je prostě šedivý, že se snaží připodobnit jako k té realitě, tak vlastně úplně nerozumím jako tomuhle tomu, proč zrovna ta paleta je modrá. No. Ale ok, asi se v tom už nebudem šťourat, že jo. Každopádně to není jediná změna, už teďka se začíná spekulovat o tom, že v souvislosti i s těmi novými ikonami, takže by možná měly zaniknout ty tvoje milované živý dlaždice. Nebo vůbec koncept dlaždic jako takových. Začalo se o tom mluvit, že teda dlaždice už nebudou aktivní. Oni teoreticky můžou zůstat v nějaký podobě, jakože to bude hranatý, ale nebude se tam prostě ukazovat žádný dynamický obsah. A co k tomu říct? No, zatím jsou to neoficiální informace a mluví se o tom, že ty aktivní dlaždice by měly zmizet až někdy od roku 2021 nejdřív, jo? Nebo respektive teda po té verzi 20H2, která vyjde letos někdy na podzim nebo koncem roku. Pokud jste viděli nebo četli si o Windows 10X, tak vás to možná na jednu stranu až tak nepřekvapí, protože to je vlastně ta odlehčená verze Windows, která ano, zachovává kompatibilitu i pro klasické desktopové aplikace, ale zároveň se snaží být jako trochu odlehčená a je to pro nějaký nový typy zařízení, jak se Microsoft teda tváří aspoň. A právě tam představil nový prvky, jako předělanou maličko nabídku Start, nebo předělaný, já nevím, ten hlavní panel, nebo ty prvky, které jsou na něm, jako prostě centrum akcí a tak. Jo, takže to tam je malinko předělaný a teď je otázka, jestli se to v téhle podobě dostane do plnohodnotných Windows 10. Což teda prostě nevíme, ale každopádně ty aktivní dlaždice zřejmě odejdou. Ono se dá říct, že to asi na jednu stranu smysl dává, že tady vlastně s těma dlaždicema je jeden problém. Oni vznikli na mobilech, kde dávali jako asi úplně nejlepší smysl jako ze všeho. A tam pro ně vznikaly aplikace, které je využívali. Kdežto na to byly těch... v podstatě takový widgety, že jo, kombinovaný jako se spouštěčem nějakým, jako s nějakou ikonkou. No, widgety bych úplně neřekl, protože widgety jsou jakože interaktivní, že přímo jako s něma můžeš nějak pracovat, ale jako měli k tomu nakročenou určitě. No tak o té interaktivitě se taky mluvilo, že jo, nebo se připravovala, až nakonec prostě než to dodělali, tak to chcíplo. No, oni to tak oni to spíš nedodělali, protože to ne, že by to chcíplo, ale prostě asi nebyli spokojení s tím, jak to fungovalo. Že o tom už se mluvilo fakt dávno. A je pravda, že ty dlaždice se od toho začátku v podstatě nikam moc neposunuly. Že ta interaktivita, jak jsi říkal teďka, tak ta prostě ta jako nevznikla. Takže ty dlaždice zůstaly u toho, že to je prostě jako čtvereček nebo obdélník a ukazují se v něm nějaký věci. Čísla, jakože máš zmeškaný zprávy, e-maily a tak, nebo události. Ale můžou se tam ukazovat i jiné věci, jako přímo nějaký obrázky, jako to vidíme u fotek, nějaký předměty, jména, u e-mailů, jako to vidíme u pošty, nebo třeba sluníčko s malým mráčkem, tak jako to vidíme u počasí. Takže ty dlaždice se snaží dát člověku informační náskok, aniž by musel otevřít ten samotný program. To je vlastně smysl těch dlaždic. A na tom mobilu to fakt dávalo smysl. Na tom počítači tam bylo vždycky vidět, že je to tam trošku jako kdyby navíc. Jo. A to, takhle, já to říkám samozřejmě jako z pozice člověka, který má ve zkušenosti dlaždice hrozně rád a jako úplně bych nechtěl, aby zmizely. Ale prostě Windows 8 byl celkově velký kompromis. Microsoft se snažil skřížit desktopový systém s tím mobilním. Navíc to byla doba, kdy ty vývojové týmy v Microsoftu mezi sebou neměly úplně nejlepší vztahy a úplně dobře mezi sebou nekomunikovali. Takže ten tým, který dělal plnohodnotný Windows, tak nějakým způsobem ty aktivní dlaždice implementoval. Ale tam prostě Microsoft dlouhodobě naráží na to, že není moc programů, který by je využívali. A v podstatě dneska, když si pustíš Windows 10, já už jsem to tady říkal před nějakou dobou, už je to delší doba, že když jako tomu začneš věnovat pozornost jo, a opravdu podíváš se na tu nabídku Start, zamyslíš se nad tím, tak to fakt působí jako relikt. Je to relikt nějaký minulý doby. Ale neznamená to podle mě nutně, že by ten relikt tady neměl svoje místo. Protože i když těch aplikací, které něco ukazují, je málo a typicky to jsou ty od Microsoftu, že jo, přímo jako právě toho počasí, pošta, kalendář, který už jsem zmiňoval, tak ale zároveň tyhle aplikace něco ukazují a je to fajn, jo, já to tam rád vidím, zejména třeba u toho počasí je to fajn, že jo. Takže představa, že zmizejí dlaždice, na jednu stranu pochopitelná, zejména teda pokud pro Microsoft celý ten koncept představuje nějakou režii, která se mu nevrací. Nevrací teda v podobě toho, že prostě to aplikace nepodporujou. Ale zároveň, i když tam těch aplikací není moc, tak já je tam jako chci mít pořád. No. To je asi všechno, co k tomu můžu říct. Jo, no, mě se asi ještě tak stýskat nebude. A právě ty dlaždice tam podle mě způsobují i další tu nějakou nekonzistentnost. Protože když tam máš nějakou takovou velkou barevnou dlaždici, která ti ukazuje nějakou fotku, mráček nebo něco, a vedle toho máš prostě ikonku, která jako je taky umístěna v dlaždici, ale je to prostě maličká ikonka a kolem toho je velký nějaký šedivý rámeček, tak to podle mě vypadá divně. Jo. No, jako určitá nekonzistentnost tam je prostě od začátku, která je daná tím, co jsem vlastně říkal, že tady ve Windowsech máme nejenom ty moderní programy, které využívají aktivní dlaždice, ale spousta těch klasických desktopových aplikací, zejména který, že to je ikonka narvaná do velkého čtverce, nebo logo narvaný do velkého čtverce. Ve Windows 8 ještě by the way ty čtverce byly zabarvený každý jinak a myslím, že Windows se to snažil jako odvodit tu barvu podle dominantní barvy v té dané ikoně toho programu. Takže to bylo celý hrozně barevný. Dneska teda Windows je nastavený tak, Windows 10, že vlastně všechny ty dlaždice mají stejně barevný podkres, což neznamená, že si to občas nějaká aplikace stejně jako neudělá po svým, ale to už s tím už nic nenaděláš. No, ale jako chápu třeba, že se to někomu nemusí líbit. Teďka z Microsoftu vylezla taková, myslím, že nějakou neoficiální cestu, takový jako koncept, jako že by ty dlaždice mohly vlastně přijít od tu takzvanou Accent Color, která se používá ve Windows, to je ta sekundární barva, myslím, že, nebo primární. No prostě taková ta barva, kterou když si vyberete, tak potom jsou tím zabarvený ty dlaždice, můžou tím být zabarvený záhlaví oken a podobně. Takže by ty dlaždice jako byly jako kdyby průsvitný, jo, nebo měli prostě barvu podle toho, jestli tam máš světlej nebo tmavý motiv. Ale to je zatím jenom nějaký nápad, návrh, koncept. Nevíme, co z nich vyleze, ale Může se tímhle způsobem Microsoft pomalu připravovat na dobu, kdy už ty dlaždice nebudou aktivní a možná to spolu nesouvisí, těžko říct. Jo. Každopádně to jsou teďka po dlouhé době jako první změny, které jdou vidět tak trochu na povrchu, že jo? Protože v desítkách, co se teďka poslední dobou měnilo, tak to bylo hodně, nebo bylo tam hodně změn nějakých na pozadí, kterých si běžný uživatel ani nevšimne, ale právě nový ikonky to jsou takový to vděčný téma, protože to každý hned na první pohled vidí a dokáže to nějak ocenit nebo pochválit nebo naopak skritizovat. Ale ač se to každému nemusí líbit, nebo ani mi se třeba nelíbí všechny ikonky, jako to je fuk. Ale jsem rád za to, že Microsoft prostě dbá na to, aby tam nějaký to konzistentní prostředí bylo, aby to všechno k sobě ladilo, a když už se tady toho budou držet, tak třeba konečně jako dovedou někdy do finále i to nastavení, že jo, toho systému, který taky pořád je rozdělený do dvou různých prostředí, a jako snad se toho někdy dočkáme. No a to je ono, já nevím, ty říkáš jako, že Microsoft na to dbá, já bych neřekl, že na to Microsoft dbá. On říká, že na to dbá. No. Když teďka prostě napadlo teda, OK, uděláme nový ikonky, tak jo, jasně, máme teda nový ikonky. Trvalo to dlouhou dobu, ale jako když se podíváš na celý ten systém, tak tam je pořád spousta nekonzistencí v tom uživatelském prostředí. Já jsem o tomhle před pár lety psal článek a myslím, že od té doby se to bůh ví jak neposunulo. Takže Microsoft občas něco vyprodukuje v tomhle směru, ale jinak jako Windows nebo to prostředí Windows jako celkově pořád je hodně nekonzistentní. A speciálně ten přesun, který si teď zmiňoval, z ovládacích panelů do nastavení s velkým N, tak tam snad mám pocit, že se v poslední době neděje už jako skoro vůbec nic, jo? Že to mi přijde, jako kdyby tuhle tu představu vzdali, jo? Že tady jako na dosmrti budeme prostě uvázaný k tomu, že máme nastavení a pak máme ovládací panely. Jako. Fakt mi přijde, že oni nejsou schopní se dopracovat do toho, aby jako to nějak kompletně jako dodělali se vším všudy, ovládací panely, aby zanikly, konzistence v prostředí další, aby prostě zanikly. Možná, že jako řešení bude nějaký úplně nový operační systém. Ale třeba se ukáže, že ta cesta je s tím Windows 10X, protože to vypadá vlastně docela slibně. Je to pokus o tak trochu nový Windows, který ale zachovává tu zpětnou kompatibilitu. Tam pokud by tohle byl úspěch, tak si myslím, že by to pro nás mohlo do budoucna něco znamenat. I na těch klasických počítačích s klasickým Windows 10. Bez X. Jo. Každopádně ono je celkem smutný, nebo dost smutný, že jsou ještě pořád věci, které jsme kritizovali právě při tom úvodním vydání desítek a které vlastně přetrvávají dodnes. Teď desítky letos, kolik to? To už bude pět let? Pět let, no. To už je dlouhá doba, že jo? 2015, no. A pořád tady jako tyhle jako kostlivci ve skříni jako přetrvávají. Když si vemeš třeba minulý rok, tak ty dvě vydání, které byly, tak byly fakt minoritní. To jarní bylo větší a nebylo v něm jako víceméně nic moc jako velkýho. To podzimní, tak to už ani nestálo za řeč v podstatě. Ale Microsoft jako přesto ty dvě vydání vyprodukoval a jako není to o tom, že by ten vývojový tým vůbec nic nedělal. Oni pracujou, ale oni se věnují věcem na pozadí a myslím, že to bylo právě hodně o tom, že se věnovali tomu Windows 10X loni, kvůli čemu už neměli čas na nic jiného, tak i to mě trošku jako vede k tomu, jestli teda Windows 10X nebude třeba do budoucna nějak jako víc důležitý, než třeba teďka to vypadá nebo si myslíme, ale jako těžko říct. No zase z minulosti víme, že když už se pokoušeli nebo pouštili do nějakých velkých změn, tak to přineslo zase spoustu problémů a jako dalšího mrzení, že uživatelům se ztrácely data nebo ten systém byl nefunkční celkově a prostě spousta takových nepříjemných chyb tam byla. Takže jako když dělají věci pomalu, tak si stěžujeme na, nebo když dělají málo věcí, tak si stěžujeme na to, že jich je málo, ale když toho udělají hodně, tak si stěžujeme na to, že prostě je tam spoustu chyb. Těžko asi jako vyvážit ten vývoj. Jako jasně, ale tak v tom roce 2018 tam šlo o to, že prostě zbodali testování, že byli příliš agresivní a sotva to ušili horkou jehlou, tak to pustili na trh a snažili se to všem rychle nacpat a zjistili, že je tam prostě problém. Loni ta neaktivita fakt byla způsobená a pravděpodobně tím, že jako neměli na to čas, nebo respektive oni pracovali, ale pracovali na věcech pod kapotou přesně právě proto, aby zase ten Windows jako líp zoptimalizovali a připravili ho na ty jak to říct, v úzovkách lehčí zařízení, jo, na lehčí typy použití. Tím pádem my, co používáme klasické verze Windows na klasických počítačích, tak jsme vlastně z toho nic neměli, přestože nás Microsoft nutil do toho upgradeu. Že? Každopádně poslední věc, ten Windows 10 X, to má vyjít letos v nějaký té finální verzi? No ve finální verzi, tak podle toho, co jsme věděli, a myslím si, že Microsoft, no to přemýšlím, jestli to vůbec někdy řekl jako naplno, ale každopádně jo, jako mělo by se to dostat na trh letos, s tím, že ale Windows 10 X by neměl být samostatně prodejnej, to by měla být verze, která bude k dispozici jenom vlastně s konkrétníma počítačema, a tam nás čeká od Microsoftu to zařízení Surface Neo? Neo. Myslím, že Neo. Duo je to s tím Androidem, že jo? Jo. A nebo je to naopak. No, nebo je každopádně to... jedno z těch dvou. Ale myslím, že Neo je ten počítač. Já si to taky myslím, že Neo. Takže s tímhletím Surfacem Neo uvidíme Windows 10 X. Mimochodem, teď velmi čerstvá spekulace, ještě jsem neměl teda moc čas se tomu věnovat a zjišťovat, odkud to přišlo, ale periferně jsem zaznamenal, že snad jako údajně Microsoft by s tím Surfacem Neo anebo Duo, tyjo, s jedním z nich by měl jako mířit na mnohem jako dřívější dobu než na konec roku, protože původně jsem mluvil o tom, že přijdou na konec roku. To se týkalo toho Dua a mluví se o tom, že by to mohlo přijít už v létě, ale jako těžko říct. Jo, ok, no. Tak tím pádem na Windows 10 X si počkáme na konec roku teda asi. Jo. A já jsem právě chtěl říct jenom, že to 10 X, že oni od začátku říkali, že to má být systém určený snad asi výhradně jenom pro ta dvoudisplejová zařízení nebo pro ta, která mají ten skládací displej. Ale právě jestli se od té doby něco nezměnilo, jestli nevíš nebo nemáš informace o tom, jestli to bude dostupný i prostě po klasický počítači s jedním displejem i třeba nedotykovým. No zatím nevím o tom, že by se tohleto mělo nějak změnit. Jo, oni mířejí opravdu na ty dva displeje a existuje vlastně jako taková teorie, kterou myslím vymyslel Paul Thurrott, že oni to dělají prostě proto, že ten systém... Ano, nějakou dobu na něm pracují, ale ne zase tak dlouhou dobu, takže ten systém prostě nebude ready a oni tímhle způsobem si zajistí to, že se nedostane k moc lidem, jo? Že je to prostě nový produkt, tím pádem takhle bude na zařízení, který si koupí málo kdo a oni budou mít čas jako na něm ještě víc pracovat a třeba za pár let je tam určitý potenciál, že by se z toho mohla, když to teď hodně zjednoduším, jako stát nějaká nástupnická verze Windows 10 potenciálně i. Jo. Možná. Každopádně mluvíme o dvou displejových zařízeních, ale tím myslíme dva dotykový displeje, protože už dneska můžete mít třeba dva monitory nebo šest monitorů, ale to se toho jako netýká. Jo, asi tak. Ok, tak pokud už k tomu nemáš to dodat, tak bychom to mohli tady ukončit. Asi ne, maximálně můžu říct, že teda ne, verze ne, 2020.04 je na dosah a my nevíme přesně kdy, ale prostě březen nebo duben už to pravděpodobně začne vycházet, takže pokud si na tyhle věci chcete dávat bacha, tak si na to dávejte bacha. Každopádně není to asi naposledy, co letos se o desítkách bavíme, myslím, že k tomu jako ještě přijde chvíle nějaká, určitě ještě příští týden něco zmíníš a dneska už fakt mlč, radši. Ne, já myslím, že příští týden snad se o tom bavit nebudeme. Ok, tak teda zatím čau. Čau.